te șorințele, dar m-ar mânca dacă ar putea, mă. M-ar mânca, dar zice nu. Hai cine-a să fii sărbăluțele, să iasă sar de colesterolul. Una, două, trei și... Bună-și pentru Floarea! Tăte șorințele, m-ar mânca dacă ar putea, mă. M-ar mânca, dar zice nu, că le-am furat drăguțul, mă. Tăte șorințele, m-ar mânca dacă ar putea, mă. M-ar mânca, dar zice nu, că le-am furat drăguțul, mă. Drăguțul nu le-am furat, el poiele l-a lăsat, mă. L-a lăsat pentru vecie, că ți-a fost drag numai ție, băi nașică, băi finică. Hai, Rodi! Mor șocorițele mele, capă de tot. Mor șocorițele mele, cam o bade cum la ele. Dar muri de of și dor, că badea napsia lor, mă. Mor șocorițele mele, cam o bade cum la ele. Dar muri de dor și dor, că badea napsia lor, mă. Cu ce îți devină eu, că-s frumoasă și al meu, mă. El cu ce devină anume, te iubește doar pe tine, băi nașică, mă. Buiaca, buiaca, e buiaca, jungle expansiv. Jungle, expansiv. Jungle, expansiv. Buiaca, buiaca, yeah! Lăgă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă-tă-gă- Stai, catrac! Ia-o-s, găbițe! Doamne, ce n-aș da să mai fiu băiat când mă nesura. Petrușoare, de la Vărul Gabi. Doamne, ce n-aș da să mai fiu băiat tânăr nesura. Te-aș vinde toată moșia, casa și gospodăria, numai dacă s-ar putea, pentru finul și nașul de la Chiașna. Să știe fără nume, ia, mi-aș vinde toată moșia, casa și gospodăria, numai dacă s-ar putea. Sunt orcanii tinereți să se întoarcă data vieții, să mai fiu băiat la muma sa. Sus, bine mă, soarele, mă! Sunt orcanii mei, sunt doar roata vieți, anii tinereți. Sunt orcanii mei, sunt doar roata vieții, anii tinereți. mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia, numai dacă s-ar putea. Sunt doar ca anii tinereți, să se întoarcă data vieții, să mai fie o băiat. Mi-aș vinde toată moșia, casa și cu prăvălia, numai dacă s-ar putea. Sunt doar ca anii tinereți, să-i schimb cu ai pătrâneții, să mai fie o băiat la muma sa. Și de la șeful de la casa, mulțumim frumos! Dea Dumnezeu sănătate și noroc! Hai, nașule! Jimmy, no! Jimmy, no! Și truși, pică, fără, prin! Nu mă lăsa, te rog iubirea mea, tu știi bine ce vreau, da, pupic să-ți dau. Hai, hai, nu mă lăsa, te rog iubirea mea, tu știi bine ce vreau, mă, pupic să-ți dau. Pentru toată lumea, iubăreață, melodia asta! Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. De nu te întâlneam pe tine viața mea. Hai la la la la la la la. Ce se alegea de mine viața mea, da, da, la la, se alegea praful de mine. De nu te întâlneam pe tine viața mea, da. Hai la la la la la la la. Ce se alegea de mine viața mea, da, se alegea praful de mine. Hai, hai, nu mă lăsa, te rog iubirea mea, tu știi bine ce vreau, ma, pupic să-ți dau. Hai, hai, nu mă lăsa, te rog nevasta mea, tu știi bine ce vreau, da, pupic să-ți dau. Pentru nașul și nașa, generică și mireasa, toată lumea de aici din seara asta frumoasă, familia Tulea, prietenul meu să știe, Dana și Tulea. Bine, mă! Că nu poți fără mine viața mea. Hai la la la la la la la. Nici eu nu pot fără tine iubirea mea. Facem amor ca în filme. Hai, hai, nu mă lăsa, te rog iubirea mea, tu știi bine ce vreau, da, pupic să-ți dau. Hai, hai, nu mă lăsa, te rog iubirea mea, tu știi bine ce vreau, da, pupic să-ți dau. Bulgaria, ăț, ăț, ăț, ăț, ăț, ăț, naș, naș, naș, naș, Jimmy. Ia-o, nașule! Și tu fii doamne să mor, am să mor de altă dor în viața mea. De focul buzelor tale, care mi-aduc calitate. Și do fi, Doamne, să mor, am să mor de al domnul Cristina. De focul buzelor tale, au care mi-aduc alinare. Ai formația și... Oh. fost și rămâi iubirea mea din tâi, fără să-mi spun, tu știi. Orice-ar fi, tu să știi, din adâncul inimii, tot timpul te voi iubi. N-ai cura să mă las să trăiești fără mine. Recunoști, mă iubești, nu poți să stai fără mine. N-ai cura să mă las să trăiești fără mine. Recunoști, mă iubești, nu poți să stai fără mine. Și tu fi, Doamne, să mor. Am să mor de altă oră în viața mea, de focul buzelor tale, care mi-aduc alientare. Ai poeții, forțele, hăț, hăț, hăț, hăț, hăț, hăț, hăț, hăț, hăț, hăț, hăț, hăț. Fă major mișcona! La patima lui moșul meu, la la la la la la, la cred că o moștene și eu mă, la la la la la la. La patima lui moșul meu, hai la la la la, la cred că o moștene și eu mă, la la la la la. Tot ce am pe mine dau mă, la la la la la, lasă pe drec să cânt să beau mă, la la la la la. Tot ce am pe mine dau mă, la la la la la, lasă pe drec să cânt să beau. Hai muzicanții! Hai pe drum mândre și mindroșu, la la la la la la, la fân și averea lui moșu, la la la la la la. Pe drum mândre și mindroșu, la la la la la la la, la fân și averea lui moșu, la la la la la la. Dau tot ce-o să-mi sal bătrân, mă, la la la la la la, la patimile să le țin, mă, la la la la la la. Dau tot ce-o să-mi sal bătrân, mă, la la la la la la, la patimile să le țin, hai la la la la. Spune-ntor, spune-ntor, coborând dealul opcinii. Ai ruptor boi de joa, coborâi pe opcina. Ruptor boi de joa, coborâi pe opcina. Ia-ți drujmă, hai, hai, hai, hă, mândruța care-i mândruță. Hai, hai, hai, hă, mere la iubită sculță. Dacă are îi blestemată, la la la la la la la, nu mere nici încălțată, la la la la la la. Uită ce mândruță vine, la la la la la la la, că nu mai plac fără cine, la la la la la la la. Ungurica! Hai, hai, hai, hai, hai, hai! Am o muță, mușu, mățat, la la la la la la la, la cântat și la jucat, la la la la la la la. Să de micuțică, la la la la la la la, să mă mân la bumburică, la la la la la la la. Să cânt bumburică, la la la la la la la, să joacă cu o pinca, la la la la la la la la. Să cânt bumburică. Murica, la la la la la la la. S-a jocat cu o pică, la la la la la la la. Murica, două părți, la la la la la. Veniți să vă așteptați, la la la la la la la. Murica, două părți, la la la la la la. Veniți să vă așteptați, hai, saltă-mă, lăsa! S-a plecat moșul de șele, la la la la la la. Și s-a uitat la o piele, la la la la la la. Cum îi merg picioarele, la la la la la la la. Și cum s-ar călcăile, la la la la la la. Juca bunica, la la la la la la la. Cum juca bunica, la la la la la la la. Juca bunica, la la la la la la la. Juca cu o pica, la la la la la la la. Dă bunica două părți, la la la la la la. Veni să vă așteptați, la la la la la la la. Bunica nu lăsa, la la la la la la la. Ca la voi la ștorbă deasa. Așa, dar moșul meu, hai la la la la la. Tot așa făcă și eu, hai la la la la la. Că mă cunosc după neam, hai la la la la la. Sunt băiat de Telorman, tocă-tocă-tocă-tocă. Și când o murica, la la la la la la la. Cum cânta bunica, la la la la la la la. Și când o murica, tocă-tocă-tocă-tocă-tocă. Cum cânta bunica, la la la la la la la. O murica în două părți, la la la la la la. Veniți să vă așteptați, la la la la la la la. Murica în două părți, la la la la la la la. Vreau să vă așteptați, sol major mișco. Uită-te lume și vezi, la la la la la la la. Și din loc să nu mă pierzi, ei la la la la la la. Uită-te lume și vezi, ei la la la la la la. Și din loc să nu mă pierzi, ei la la la la la la. Să iei seama la picior, ei la la la la la la. Că-i da să pleci de lilor, ei la la la la la la. Să iei seama la picior, ei la la la la la la. Că-i da să pleci de lilor, ei la la la la la la. Să trăiască cine joacă la el, la la la la la. Și da să știe să-l facă, la la la la la la la. Să trăiască cine ascultă la el, la la la la la. Să trăiască cine cântă, cântă mă! Cântă mă! Cântă mă! Gadagadagadam, style, style, gadagadam, style, style, gadagadam, gadagadam. Hai, olare! Gadagadagadam. Și mă știi lumea asta seama, ai la da la la la, când nu mai pe dragul tău. La la la la la, mă știi lumea asta seama, la la la la la la, când nu mai pe dragul tău. La la la la la la, că-mi place să cânt să joc. Hai la la la la la la, cu prieteni la un loc. Hai la la la la la la, că-mi place muzica. Hai la la la la la la, că jucăm cu toți așa. Hai la la la la la la, să trăiască și nășicu. Hai la la la la la, să trăiască și finicu. Hai la la la la la la, să trăiască nășica. Hai la la la la la, să trăiască mireasa. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Și mândruța care-i mândruță, la la la la la la, vine la poartă desculță. La la la la la la, mândrulița e păreață. La la la la la la, te iubește la mustață. La la la la la la, dacă are mi-e blestemată. La la la la la la, nu vine nici încălțată. La care mi-e blestemată, la că tot, că tot, că tot, am. Nu vine nici încălțată, la că tot, că tot, am. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.